سورت النبأ سورت عام هم دی توای معاصرات متویری کی فادی سورت کی مقصد اغا الانذار بعذاب الله تعالی القریب بندگانو ته ير ور کول دی د الله په عذاب باندې چنز دی الانذار یا خلق ویری گئی د الله تعالی عذاب نزدې دی دا په دیات کې راغلی کله سیعلمون سم کله سیعلمون دا سند استقبال قریب د پاره دی نزدې زمانه کې وتا ته پته ولګی نزدې عذاب را روان په آخر د دې صورت کې فرمایلی دی ان انذرناکم عذابا قریبا نزدې عذاب در باندې روان دی مونږ الله پاک یې ری چې د الله عذابونه ډیر نزدې در روان دی ور ځان ته وساتئ پس ته ځان وساتو او په چا به واقع کیږي دا صورتونه دوه ډلې بیانوي همیشه دې صورتونو کې دغه دوه جماعت دي الله پاک د عذاب نه چې بچ کیږي متقین به بچ کیږي هغه څوک چې د حق ته بیدار دي او د الله عذاب به واقع کیږي په تاغینو په سرکشانو باندې به واقع کیږي د الله حساب نه مني او کفر کوي لګي دي په الله باندې په ورځ د آخرت باندې کافر دي نه د الله توحید مني نه د پیغمبرانو خبره مني نزد الله عذابونه بدش خلقو عقیده نه یا خلقو زر زر په جلتی باندې کفر نه د شرک نه د دې فسادون نه توبه الله توبه سي کني ګور د الله عذاب قریب در روان دی بسم الله الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظیم عم پس کی عماده د صف بارک یہ داخل تپوسونه کوي د نبی رسول الله تپوس کا خپل ما بین کې کاو تپوس د قیامت په بارک مراد ده الله تپوس کی د صف بارک دی تپوس کی بی د جواب کړه ان النبی العظیم ای دی تپوسونه کوي په بارا د غلوی خبر کی هغه کی دی تپوسونه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا به کله راځي او کله راځي لوی خبر ده لوی زګه دا عظیمه خبره ده چې د قیامت ورځ به راځي او د دې په باره کې سره اختلاف کوي چې نشته دی او نکیږي او نه الله په دې خبره باندې دلته رد کړی ده د څه په باره کې دی تپوس کوي د لوی خبرې باره کې تپوس کوي الذي هم فيه مختلفون هغه لوی خبره چې دی په هغه کې اختلاف ده اختلاف کوونکی دی اختلاف دار چې د حق نه په هغه کې اوړېدلی دی هغه دا ده چې آخرت نه مني د لوی خبر نه اوړېدل اختلاف هغه څه معنا ده یعنی انکار کول چې پای کې دی مختلف دی انکار کوونکی دی د دغه غټ خبر نه ابه دای په باره کې تپوس کې دا به کله راځي او دا خو ورانغه متا حاصل وعد او دا به کله پوره کی الله فرمایي تاسو ته پوښونه کوي د لوی خبر په باره کې او اختلاف هم پکې کوي نه مني او غن نږدې در باندې روان دی کلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون کلا هیڅ ری اختلاف نه ده پکار مکو دا اختلاف یعنی دا قیامت انکار مکو انسان سیعلمون زرده چی دا انسانان بپویشی کلی چی دا ورس پیرالا سیعلمون ما نزدی زمانه که بپویشی ثم بیویم کلا دا تکذیب نده پکار او دا اختلاف مکوی سیعلمون زرده چی دیو بپویشی دوباره دا خبر الله تاکید دا پارا کرده نزدی بپویشی نزدی بپویشی انسان مکو دا تکذیب مکو دا اختلافات دا د سې جمله ده لکه یو مهمه خبري او باز خلک په پروا نه لري نو سړی وایي چې د پلانکي شي په اړه کې دي تپوس کوي هغه ستاسو په سر روانه ده په تا باندې واقع ده په دې کې اختلاف مه کوه هغه شي په اړه کې تپوس کوي چې په تا باندې واقع کیږي او دا تپوس دي ته انکار په طریقه باندې کوو په دې طریقه باندې نه کوو چې کله به راځي چې موږ له تیارې وګو بلکې یو ټوکه استهزا د ګب ګاڼه نه ځکه تپوسونه به دای په باره کې قیامت بستا چې کله یې لګه الله تعالی وایي دا دوی خبرې په باره کې تپوس کوي دی په اختلاف کې زرده چې پوهه بش کته چې قیامت به څنګه راشي دا مړي به راځوندي شي الله تعالی دای ډیر شه دلایل وایي کدا د قران تر کدا د اثبات د اخرت د پاره دلایل عقلیه چې هر سی عقلی منی او به د انسانانو تقسیم په اخرت کې دوه ډلو ته جنتیانو جهنمیانو دایو نیک صفات او بد صفات هغه راوړي دا رستنه ټول صورتونه به دا کار کوي الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا آیا نه دا ګرځولې ما ځمکه فرش لکه د زنګو په شان ده تاسو ته پیدا اخلي او غرونه مې ګرځولې دي مې خونه تاسو ما پیدا کړی جوړه نر او ښځه تور او سپینم پکې شته وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا او ما ګر زولد خوب ستاسو آرام خوب چې سړیو کې دا بدنی په آرام شي تحلیل چې کوم شوی هغه به تر واپس او ما ګر زولد شپه لباس دا کې لباس کې سړی پټیږي نه پښپا کې انسان پټ شي په لباس کې آرامي پښپا کې آرام ده او ما ګر زولد دا ورځ معاشن وقت د جنتی رولو معاش یعنی وقت المعاش وقت دے دا معاش دا پیدا کولو او دا جن دا تیرولو چه انسانان پا دے کی کار کسبو کی تجارتونو ہو کی نو بس جن بے پاگی بنی تیرش معاش دا ورز معاش دا یعنی دا وقت تیرولو او دا جن دا تیرولو دا پارمی دا ورز مقرر کرده دا وبنينا فوقكم سبعا شدادا او موږ جوړ کړی دي ستاسو د پاسه واسمانونه شدادن سخت سخت جسمونه والا دي تم له ګورئ وجعلنا سراجا وهاجا او موږ ګرځولې دي دیوا ډیر رڼا کوونکی سراج ډیر رڼا ته ویل کې بلف رڼا او د ډیوی رڼا د لاټین رڼا په خو به دا ډیوی وینو ځکه خلک د سراج معنا کوي د ډیوی دا د الله ډیوه ده چې بله کړې ده وهاج ډیر رڼا کوونکی د وقاده د وقاده څومره زور پکې الله چولې ټولې دنیا ته رڼا ورکوي او څونه ګرمي پکې د لاندې ځمکې ته ګرمي را رسېږي نهه کروڑه دېرش لکه میله وړاندې دی دا لمر او په اتلس ثانیو کې په اتلس سیکنډونو کې د دې دا ګرمي او حراره ځمکې ته را رسېږي وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا او موږ را لېږلي دي د وریځو نه اوبه سجاجا ډېرې بېدونکي توريزنا الله تعالى ذا شبر سجاج شدير للبي لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ذا دي ذا پارا چرو باسو پا دي داني او ونباتا وغايا غاني پا دي ابو بان الله تعالى غايا او بو دي دا داني پیدا كي او باغونا غن چه او بلکسي ورنا نويتي دي باغونا پی الله پیدا كي نو دي دلائل تو گوري دا الله دا قدرت نكي دي دا آخرت در آتک دا پارا نکی دی او دا کائنات اللہ دیل پیدا کردی چی بندگان پکی دا اللہ طاعت پکی دی نعمتون پیدا والی او پیدا اللہ بندگی وکی نو پا دی که طول انسانان شریک دی دا شپین پیدا لی دا ورزی را دا خوبنا آسمان از مکی و دا بارانون نو دسی ورز برازی چی اس با دا انسانان اللہ جدا کی دا عمال پلی حاسب جدا کی سو با دا جهنم کندی تبوزی او سو با دا جنت باغچو تبوزی ان يوم الفصل كان ميقاتا يقينا ورځ د پیصلي دا وخت مقرره دی د دیو لپاره ميقات هغه وخت دی چې مقرره کړی دی الله پاک د انسانانو د پیشي يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا په کوم ورځ چې پکې به وکړی شي په شپېلۍ کې نو تاسو به راځئ ډلې ډلې مختلف علاقونه به خلک را روانې عربه جم به را روانې سړي او ښځې او ډلې به را روانې سودخواره به بیری او زناکار به بیری او کفار او فجار او مؤمنان متقیان دا ډلې ډلې به را روانې لاولو کې به ګډ را روانې خو بیا وروسته به الله تعالی پکې تمیز راولي نو کلاو به کړی شي د اسمان نه دا به دروازې دروازې شي مات را مات به شي وسيرت الجبال فكانت سرابا اوروان بكرشي غرونا نذابشي فكانت شبا سرابا بشانتا دشغوغلا دای بشانتا بشي سراب د پیرانو تنورو د باز خلک وای په صحراونو کې د گرمی په ټیم کې د شیخ کارکی لکه ته چې تنور بل ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا یقینا جهنم چې د زید انتظار ده مرصاد غزه ته وای چې د انتظار زی الله جوړ کړی ده اچھا د سرکشان د پاره زید واپس ایده هغه ته بور واپس کیل ته ورزی نو زمیر سات باندې حاصل لا تیار جهنم تیار دی لې تغیر سرکشان لما اب زید واپس ایده هغه له ورزی الله ته پر صد کې کړه تیار کړه دی ولا نو دی کی دی ته اشاره شو چې دنیا کې چا په سرکشی کې جون تیر کړه دی نو الله تعالی به په ور کې تړي د سرکشی بولال ته ختمي سونا مده بد اجل ور کوي دیو به وخت روان کی په دی ور کې احقابن پیړې تفسیر معلم و دهورا لا نهایت لها دا سی پیڑی بوی چی دا انتحا بنی احقا جمع دا حقب دا حقب یو پیڑی توائی چاگا سلویخ کالی کلاتیا کالا او بیدا دا آخرت احقاب دی آخرت کی یو رس چی دا اغزر کالا دا مدا حساب آوا دا سمر شرشو چی انتحای نمالومی لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا دیو بنه سگی پدی کی نه یخنی یو نسکاک سیخ هوا په چرته ولگی یا سیخ شی وکړی دا بنی همیشه گرمی او سیزل او دا غذابونه قال اجو نیچ با نسکی دن سوا خوری نا و استثناء من قطع دا لیکن ورکولی باشی دیو تا گرمی با اوی نیزوی اغا خوب اسکی دا استثناء من تصیر هم جوڑی گی ایت شراب بینی الا حمیم و غصاق مگر گرمی با اوی نیزوی دا دی شراب دا دی سکل بیوی ذکر چه عذاب دا جزاء وفاقا دا بدل دا برابر دا دیو دا عمل ذکر لا ذنب اعظم من الشرك ولا عذاب اعظم من النار دا شرك نغطه گناه نشتا او دور نسق عذاب نشتا دین دا برابر دا دیو دا عمل مطابق جزاء الله ولا ورکزیتی پینکی دا دیو مرض خداو چی تاغین و بالمرض داده الله اسباب بياني دي عذاب انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا يقين دي بو امید نه لره د حساب د الله د امید نه چ سبب مو سه حساب کی بل مرض دروژن کنه دی ایت نه زما پ دروژن کنه رو سرا د الله د قران ایت نه د نبی رسول الله معجزي یا د نور دلائل ته ټول د آیات وای د دروژن کنل چې دا سه درو خبرې دي رشتے نے دی نہ معجزے من اللہ نے قران اور نہ دی اللہ پاک دی کائنات دی دلائل دی من قتل اللہ فرمائی وکل شیء احصیناه کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا وکل شیء احصیناه کتابا ہر شے من را گر کڑے دے پلی کلو کی انسان جس عملوں کی دا ٹول اللہ لکھ دی دی کتاب کتابت توای دلتا استاسو دا عملونه نوٹ کړی شو یا بندگانو پس تاسو وڅکی من نه زیته وتا سره مگر عذاب بل شی بن زیتی سیوا دا عذاب نه او دیت اشد آیت علی اهل النار په قران کې سخت آیت په جهنم نه داد چې الله بو توای سکی دا عذاب تاسو پر بن زیتی مگر نور عذاب بزیتی ودری کی بنا کمی کی نه سړی کی نه دا خو د دې مجرمانو حال چې د اخرت پر ورځ باندې دا ورته لړ اسباب ول بیان کې طغیان تکذیب الله حساب نہ منل دا اسباب شروع ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا یقینا د پاره د پرهیزګاران او مفازا د بچاو زیده مفاز هغه زیته وای چې پای کې سره کامیاب شي د کامیابی زیده مفاز کله فوز مصدر څخه ده د متقین لپاره کامیابی ده باغونه دي او عناب او انګور دي ادارې زموږ د هدي قطن دا باغ ته واچي دیوال تر چا پیری دي سمزه دا زی بوي او هغه پیغلی جنہ کوي بوي همزولې دا بول الله په نکاح کې ورګي کوایب زموږ د کعب ده کعب منو چتواله ده لکه کعبه ته کعب وای کعب پړکی ته هم وای دلته هغه زنه ته وای چې دا یو ځانې وخت کې دا سینی را پیدا شي وي نو پاری باندې ډېر خستم خاره کیږي او الله سبحانه و تعالی پای کی د سړو د پاره فایده ما چولې ده نو ځکه دغه جمله الله استعمال کړی ده ترغیب د پاره گاو ګلاسونه ډګ ډکا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغ ولا كذاب دي بناوري پاغي کی بي سه خبري اون درو کله سره په مزو کی خود سه غلط خبر اووري دا اي د وجه نه توبه ته خراب شي ان نعمت په گډ ورش بدله دا ستا د رب د طرف د جنتونه وعطاء دا بخشش دي دالي دا حسابا پورا د جهنم نه په سزا کې الله ویل جزاء وفاق عدل تو عطاء حسابا وجداد چې د جهنم نه الله پاک زيت عذاب نور کی د عمل مطابق ورغي ارش جنتیان دین دیو اللہ پاک دی دیو دا عمل مطابق بدلہ کور کی بے خوب ډیر لک شی اللہ تعالی عتیه ور کړی دی ایتیا دا اللہ بخشش ور علی دا عمل کم او اجر بدلہ ور ډیر عزت ور کی حساب معنی دا یعنی کافی یعنی او حساب معنی دا هم دا چې دی دیو کافی کیږي او ډیر معنی هم دا حساب خپل مطلب دا دی چې کافی دی دیو رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ستارب چې دا چې زاد د چرب د اسمانو د زمکیم دی او د دې په مابین چې کوم فساد دی الرحمن هغه به حد مهربان ذاتم دی اشاره دی تر چې الله د به حد مهربانی د وجنه دی جنتیانو ته دا نعمتونه ملاو شو خو هبت د الله ته وره لا يملكون منه خطابا اختیار نه لري بندگان منه د الله د اجازه نه په غیر باندې خطابا د خبرو کولو لا يملكون خطابا یعنی منه اختیار بنلی د خبرو د الله نه بغیر د الله نه چې د الله اجازه نه دي د خبرې وکړي بندگان به خبرې نشي کولی او د منهو معنا دا ده چې د الله سره هم خبرې نشي کولی دواړه معنی ټیک دي اختیار به نه لري د الله سره د خبرو کولو الله تعالی روب ډیر لري یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لکه ګوره دا آیات دای تشریح ده په کوم ورځ باندې چې وبدریږي روح جبرئیل علیه السلام او ملائک به مدریږي صفې تړلې لا يتكلمون دی به خبرې نشي کولی إلا من أذن له الرحمن مگر هغه چا چې رحمان ذات اجازه ورکړې ده والا الله تعالی ولې اجازه ورکړي چې زه ته خبرې کوی شفاعت کوو د چا دپاره وقال صوابا او وای بدا حق خبره دغه خبره نشي کولای چې هغه د حق نه سوای دغه برابر خبره بکیغه د کافر د پربه شفاعت نه د الله پاک د رضا خلاف خبره بنید وقال او دبه ویلی وی صوابا برابر خبره د حق سره برابر موافق خبره بوای دغه ملائک او د نور مخلوقات سوچ خبرې کوي روح نه مراد جبرئیل له مشهور امداد بعضو انسانان مراد دي سو کوی د بل ملائک دي او دغه تفسیرونه ظاهر د قران نه ده جبریل علیہ السلام ملائک ټول بولاړي خبرې بنې شي کوله د الله تعالی سره او دارنګ خپل مابین کې به بنې شي کوله چاله به شفاعت سمې مگر هغه رحمان ذات اجازه وي کې وقاله او د به ویلي ثوابن ثواب به ویلي حق خبره به کړی وي د دې مطلب دار چې په آخرت کې به دې حق خبرې وای کګه خبره نشي کوله او دې کې دا معنی هم د سوچ شفاعت کې الله پاک چې کوم انسانان ولا پیغمبران ولا علما ولا نیکان ولا اجازه ورکی تا شفاعت کوي نو دبه په دنیا کې ګوره حق ویلی چې کلمه د توحید ده لا اله الا الله به ویلی وی په حق به رواني نو د آخرت په ورځ به الله هغه ته اجازه ورکوي او دی وقاله ثوابن کې د آخرت ورځ او د دنیا کې صحیح خبرې دواړو ته اشاره ده وقاله ویلی وی دغه انسان ثوابن د حق خبره به ویلی وی په دنیا کې او په آخرت کې چې کین حق خبره به کوي کګه خبره نشي کوله ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا الله استرغيب ورکي و يدغ اوراز حق دا يقين دا مد چا چوخه خي ودي نس دي پر رب تما ابا زيد واپس ين لارا قران کي زيب زدارل كن فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ما ابا دا تو الله تعالى دي الله را واپس زن له جوړ کي وخت دور واپس شي د خپل سرکشين دي را واپس شي د خپل غي د کفر سرکشین درو پش الله ته دلاره ونیسی کده چاخو خین اختیارم ده که ودینه ول ځان به کامیاب کی او که لاره دی ودینه ول الله ته خپل به پکنده کی پریوزی که یو سره وځو درې شل کال پاس یا تلوی کی پندوس یا تیا کال پاس با توبه و باسو صحیح بشو الله فرمای ان انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يقنا من تاسل يردر كلا عذاب نزدينا يوم ينظر المرء بكم ورجو بغوري سرسر ما قدمت يدا اغ عمل چمخلي گلي لا سنودد او كافر بو يا ليتني كنت ترابا ارمان دي جز خوري هر سړي ته بين خپل عمل کارش او کافران به ارمان د خورو کوي کافر مراد ابلیس ابلیس به روان دي ځخه اوره زم د خاورنه پیدا د اورنه نه پیدا نو ما به د الله توات کړه و او مشهور دار چې هر کافر مراد هر کافر به روان دي ځخه اوره دا به کله وای ابو هريره زانو فرمایلی دي چې کله حیوانات په قیامت کې الله را پاس حساب وشي نو به دا حیوانات الله به تخاوريږي نو کافران به روان دي چې موږ حیوانات و خره و سپي و اوس به الله پاک موږ نه خاوره جوړ کړي و او د الله په دي عذابونو باندې گرفتاري دله دا وجه به کوم کې اخته دي سخت ارمانونه به کې دي پسې خدای مانو انسان له فایده نه ورکی د قیامت پر ورځ باندې الله وي په جلتی سره تاسو پر الله تعالی جو کې په ایمان په عمل صالح په توحید